أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به، آمين. ورضي الله عن جميع خلفائه وورثته، وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني وواسطتي سماحة الإمام صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به، آمين. كون إن شاء الله دني نيوات كي تيري بيغا خامتيني تامبالي وون نانكو في كتاب النور في طريقة التجانية سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به. Kon jotaay bi di wessu jeexalon nañ introduction bi nga xamanteni def nako ci téré bi ak ni nga xamanteni non la expliquer manni mu léralé plan bi nga xamanteni manam ni nga xamanteni non la buntelé téré bi ak xaj yi nga xamanteni mom la ko def ak xaj bu ci né la nga xamanteni mom la ci indi la nga xamné mom la ci léral. Kon tay ñu wara tambali li nga xamanteni mom mu aju ci tarjamak شيخنا احمد تجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به، امين. مانام موي بن ريزومي مانام اب تنك كي دوندم اك اي يار يارام. كون موني الباب الاول كون بونت بيغا خا نمو جيك سي تيري دي ني ترجمتو مانام ترجمانو خاتم الاولياء كيغا خامتيني موم مو tej awliya yi moy khatmu bu mag bi nga xamanteni moy al khutbu di khutbu bi al maktum ki nga xamanteni mom lañu neub. Kon lolou mu ci jundju toujours comme niñ ko waxewon maqama khatmiya ak katmiya dañ ci ak ci bi tere inshallah. Koku moy sayyidi sama sang ba abil abbas moy dakantalam ahmad at-tijani ahmad moy turam at-tijani di ko yuk tijan رضي يالنا گرم الله بور يالا تعالى مكيم عنه ولسكو وعنا تم بولن چ گرم مي به كي درجه مام سيدنا شيخ رضي الله عنه وارضاه عنا تي امين. نكون دي موي ترجمانم من بسم الله الرحمن الرحيم كون دي تامبلي چ بورو الله مام ميغا خامتيني موي الرحمن مام ميغا خامتيني مام موي الرحيم لول وخون نانتي يتاي بي دويس. Kon muy jëkk di indi genealogie manam yi nga xamanteni ñoy ay wayjurum mi nga xamanteni non lañ tegloowe ba ci sayyidina Hassan ba ci sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ak sayyidina Fatima az-Zahra radhiyallahu anha nga xamne mom moy doomu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Mune kon huwa mom suñu serigne ba moy sayyidi sama sang ba Abul Abbas moy dakantalam te Abul Abbas bi mo Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu biko sunu borom santalla ubele bi ñane sunu borom mu won ko khatmu bi waxon na ne Abul Abbas moy dakantalam lolu jop bok na ci indication yi nga xamanteni jaxé won nako ak ne fas lay feñe ne it bok na ci jaglem ne sunu borom daf kay natto mu beuy luñ kay diingat manam diingat kat yi motax di ngat yu bari manam ci mbir mi la an ci la bok. Mune kon ahmad ibnu muhammad manam doomi muhammad donc moy wayjurum ibnu al mukhtar donc muhammad mom al mukhtar mom moy wayjurum ibnu ahmad doomi ahmad ibnu muhammad ibnu salim ibnu al aid ibnu salim ibnu ahmad ibnu ahmad ibnu ali ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد الجبار ابن ادريس ابن ادريس ابن اسحاق ابن علي زين العابدين ابن احمد ابن محمد، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن الصبط، ابن علي، ابن أبي طالب كرم الله وجهه، من السيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء أهل الجنة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن لي مومي نسبم ب اغتي سيدتنا فاطمة رضي الله عنها سيدنا علي كرم الله وجهه. كن سيدتنا فاطمة كم نيكا خامي دي دومو يونتي صلى الله عليه وسلم. مني فهو موم تي مانام نسب بي dinako wax sax ci bir yonent mam mom ci njalbeen bi xamone nañ ne sen famille ay sey la waye bayiwuko won manam joxuko won importance bayiko won xel ba gis yonent sallallahu alayhi wasallam yahzatan ci ludul ay nalaw muneko anta waladi haqqan wa nasabuka ila al-hasan ibn ali sahih donc wax ko yahzatan ci la dooro commencer di bind al-hasani ci ci turu muneko fo huwa mom ash-sharifu moy sharif bi ki ñu xamé sharif moy ko xamanteni sotu yalla sallallahu alayhi wasallam ash-sharif al-as moy ki nga xamanteni moy sharif ci ciosanam moy ci bu original bo xamanteni bu authentique bu yeur sahibu mom moy borom al-fath ubeg al-akbar bu mag bi nga xamanteni mom mo gëna mag fathul akbar ñu xam la ci tasawuf wal maqam moy borom maqama ba al-afkham bu gëna reuy bu gëna mag afkham fakhm maam ak azam danaka ñaar yi dañu jégué afkham day gëna ki ci comme fakhama manam ampleur lo xamanteni dañ ko magal lu reuy ci beuti ak ci xol yi mu ne koku al khutba moy khutba ba al maktum keñu neub donc lolu moy li aju ci maqama 400 bi moy le fait que manam mom ci bopam haqiqam kenn xamuko ko dul yalla subhanahu wa ta'ala ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam luñu neub la don te xamnañ ne manam te lool yi manam 400 bobu par exemple mutuelle amna ci ño xamanteni xamone nañ ne amna mais mom bi ñe lañu do wax moy borom wal imam moy imam ba al azam bëgna mag rabbiya yal na gëreem allah bur yalla angu ci mom wa anna tem bolin ci ngeerum bi ci darajaam radiyallahu ta'ala wa ta'ala munqila lahu qila waxesna lahu ñeel ko neko ayuk zabu ndax desna dur ndax desna fen alayka ci sa kaw manam ndax desna la waxal lu deug musul nañ ko ko laaj mom sayyidna cheikh radiyallahu anhu mu tontu qala muné naam waw né dinañ ko waxal manam annoncé won né dinañ ko waxal yo xamanteni amul comme manam kilifa yépp comme kilifa yépp ginaaw yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom sax subhanahu wa ta'ala les woyol yibé ki sos nañ ay mbir yu bari dik ko askenal ne moko wax ne ci sunu borom lu jige fekk ñoko bind ci seen loxo do ni nga xam tan non la ko alquran waxe naka nonu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ahadith mawdu'a yi bari na naka nonu mbollem nit yalla ak yi danañ len danañ motax du luñu wax ci ñom nga daal dikay jox waye mom manam dañ ko ko laaj kon mu tontu li nga xamanteni nañ xamne kat laajon nañ ko ko buñ ko laaj li la tont moy ne naam waw iza sami'tum bolen degge anni muy jugi ci man manam ñuy netali ci man shay'an dara mune fazinuhu na ngeen ko pesse bi mizan shar'i ci balasu shari'a sa yo len degge ci man ñu ne nangam ci man la jugi rek pesse len ko ci balance shari'a mune fa in wafaqa bu deppo ak balance sharia bob famalu bi ni ngi ko jef wa in khalafa bu fekke ne dafa wute ak balance ak sharia fatruku bayilen motax ki nga xamanteni da nga aju ci mom do am ben lay pour li jefe len lo xamanteni day wute ak sharia lepp lo xamanteni wax nañ lako mu jogi ci mom toujours yow fiñ koy sétat rek moy manam bu amé len lu mu wutel ci nga xamanteni mom lañ xam ci sharia jogi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax manam lolu dafa mantene manam lolu dafa mantene ndax objectif bi moy top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom dañuy ñew diñu dimbali ci lolu ak diñu manam diñu xëc pour ñuy depo ak model bi nga xamanteni moy model yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon duñ ñew dila jox lo xamanteni day wuté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni mom la jàngalé motax ki nga xamanteni déjà li dañuy wone ñaari mbir benn bi mooy doo am benn lay pour di jëfe loo xamanteni dafa wute ak ak sharia. Ñaareel bi mooy ne day doon obligation ci yow nga jéem a xam sharia, parce que boo xamul aussi sharia doo mën a am maanaam balance boobu doo ko mën a am. Buñ la waxee ay wax te kii nangam doo ko mën a kii kon ñaar yooyu kon da ngay gis ni day daldi taxaw. Mu ne kon citation boobu maanaam loolu mu cité tontom moom foofu la yem ci fatru kuur bi mooy bàyyi leen ko. Léeg-léeg nag maanaam mbir dana kawe bokk ci xaqaaix yi nga xamante ni kii door a tàmbali ci gëstu sharia mën naa yaakaar ni day wute ak sharia fekk du wute ak moom. Mais ba tey ci aqi kooka maanaam loolu nga xamante ni yow ci li nga xam ci sharia dafa wute ak sharia doo ko mën a jëfe. Sauf que foofu aussi li ngay moytu mooy di diingat li nga xamante ni maanaam yow ci sa bopp yaa ko mënta juger, mais doo fatru ku la wax mooy bàyyi leen ko, waxul ngeen kii wala di ko kii wala nangam ak nangam, fatru ku. Léegi nag ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo am rusuux ci xam-xamu sharia ñoom nag ñooy seggaat nag mbir yi nga xamante ni xam nañ ne lii dëgg dafa wute ak sharia, ñu dogu daal ne lii wax ko, ñoom ñooy mën a wax ne lii waxu ko. Waaye daal ki nga xamante ni moom taalibe bi moom li muy xam mooy ne amut benn ngant, amul benn excuse ci di jëfe loo xamante ni day wute ak sharia, te day xam ne kon gëstu sharia nag day dal doon kon moom farati moom. Kon tontom foofu la yem borom téere bi Seydou Salahuddin radiallahu anhu di continuer ba tey di ko tarjimal, donc mel ni kuy leeralaale kon wax jooju ak li tax maanaam noonu rek la mën a demee. Mu ne falawla bu dul woon ittibaau shari topp sharia, maanaam topp li nga xam ne moom la sunu borom subhanahu wa ta'ala yoonal yeneen sallallahu alayhi wa sallam transmettre ñu ko, bu dul woon loolu ma wasala du egg man wasala ku egg. Maanaam bu dul topp sharia wala manoo ne da ngay jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lii nga xam ne moom moo tànn ki gën ci ñëpp, ki nga xam ne moom mooy royukaay yi ñëpp, jox ko ne ko jottali lii, yow nga ne loolu doo ko topp te da nga bëgg egg ci ki nga xamante ni moom moo ko ci du mën a ne. Kon bu dul woon topp sharia kenn ku egg du egg. Mu ne wa man te képp koo xamante ni taraka bàyyi na al usula fondement yi, mu ne xurima kooku dañ koy xañ al usul. Man taraka al usul xurima al usul, ku bàyyi usul yi ñu xañ la egg ci yàlla. Usul yi mooy lan? Mooy alquran ak sunna, alquran ak sunna ak ijmaa li borom xam-xam yi daje et cetera, mooy li ñuy tuddee usul mooy moo xam mooy usul aqaidi ak usul yi nga xamante ni mooy usul yi aju ci yi ñëw yi war a jëfe ci cër yi. Donc yooyu moom mooy xam-xamu sharia yi. Yooyu boo ko bàyyee daal di bëgg a xaaral sa bopp aw yoon boo egg fenn, daanaka départ wa sax bay kii yow yoon bi dafa nekk ne nga jaar beneen yoon ëlbatigu doo yegg. Mu ne fahuwa kon muy delluwaat di wax ci Seydina Cheikh radiallahu anhu ne fahuwa moom allazi mooy ka nga xam ne lam yasumma xeyntuwut lahu ñeel ko al awliyaau nit yàlla yi raaixatan xet aslan ci cosaan. Mooy loolu mooy xaatimul awliya, mooy ki nga xamante ni nit yàlla yi maanaam xeyntiwuñ sax xetam. Li annahum ngir ne ñoom daxalu ñu ngi dugg wa xaraju di génn min baabil qudra ci buntu kàttan, ci buntu kàttan ci la ñuy duggi ci la ñuy génn ci la ñuy duggee ci xadra sunu borom subhanahu wa ta'ala ci la ñuy génn. Mu ne te wa man képp koo xamante ni daxala da ngaa duggee min baabil qudra ci buntu kàttan laa yara du gis man ka nga xam ne huwa moom fil maxdaa mu ngi ci néegu biir bi. Ndax moom ki nekk ci néegu biir bi mooy ki nga xamante ni maanaam moom dañ ko jagleel loolu sunu borom subhanahu wa ta'ala moom moo ko jagleel loolu, moom moo am jagle boobu. Mu ne kooku yadduxulu day dugg wa yaxruju te day génn min baabi sirri ci buntub secret, ci buntub secret lay dugg. Donc moo tax maanaam ay mbiram daanaka duñ ci xam dara, maanaam dëggi moom ak maqaamam et cetera loolu mën nañ koo xam. Te mu ne nit yàlla yi xeyntuwuñ ci moom xetam, te buñ demee ba àgg même ci biir téere bi danaka li yi muy wax yeb di nga gis lan motax mu wax ko ba ci ci yo xamanteni par exemple yo xamne yaronata sallallahu alaihi wasallam mo koy wax na sha et cetera su tu buñ agge ci damanati yi nga xamanteni daf koy wax mom et cetera nga xamanteni da ngay gis ne manam ba ci ab talibem rek le fait nga don talibem rek déjà daf lay jox jekle bo xamanteni manam nit man na nek ci yoon yalla yag jëf yag son bu yag te du ko am mune wa in kana bu fekke ne dafa nek manam donte dafa nek mom sayyidina cheikh radiya yalla na gërem allah bur yalla anhu ci mom wa anna te bo mu bolen ci gërem ni bihi ci darajam mune donte dafa nek khat jawa khifalna al ju'a khif ay expression arab pour wan manam nimu nekke won ci effort yim don def gor gor tout ça donte dafa nek ni khifal na khif wa attasha te maral al attasha mar mune wa nawma mu nelawlo an nawma nelaw moy mom mo khifal khif du khif ko don sonal waye mom mo sonal khif mom maral mar mom mo nelawlo nelaw ba ñom ñep genn amu ci buntu ci mom wa sahara mom mo veelo as-sahar vee don yoy moy mujahada yi nga xamanteni xamoon nañ ko ci yoon yalla wa khawfu mom mo titlo al-khawfu tit ngir manam ni mu maté ci maqama khawf bo ci digeentem ak borom don te lool lepp gis nañ ko ci mom ak ci doxinam ak ci doxalinam illa waye ludul ne an tariqatuhu aw yonam yi nga xamanteni mom nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox hi at-tafwid tafwid moy delo lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala ma andak at-tabari set min al-hawli ci pexe wal quwa ak katal manam nga xamanteni mbollem effort yi nga xamanteni dañ lay koy deflo ci xet mujahadati tout ça du tax muk nga jappane manam lolu mom mo lay mayli wala mom moy la maylé wayé dang koy japp né manam nit ki ak sa manam li la sunu borom xanta la bolé ci ay xéetu ciir mo xam ciiru biir wala ciiru biti da ngay fexé ba lenn lu nek ci li gën mu warté né manam moy né sa jëm ji ciir yi li gën mu warté né moy di sonn ci yoonu yalla dang ci sonn ci yoonu yalla xol bi li gën mu nek ci moy mu nek ci kanam sunu borom xanta la gis na sunu borom rek mom mo am pexé mom mo am gattal xol bi nek ci lool yo xamanteni duñ toxal yefi ciéri biti ci biir xol bi waye aussi do toxal li nga xamanteni liggéey xol ci jott bi lenn lu nekk tek ko place kon set ci pexé ak katan manam ci di attribuer sa bop pexé ak katan mune wa tajrid ak nénal at tawhid manam buñ né tajrid moy fexé ba sétal ci lépp lo xamanteni lu ci bokut moy taj ba nga xamanteni day doon mujarrat mom kessé yakarna moy épuré ndax man nañ ko waxé non wala manam moy fexé bal ba lépp lo xamanteni bokut buñ né tajrid moy rendre mujarrat man ba nga xamanteni buñ né tajrid tawhid moy fexé ba sétal ci wétal bi nga xamanteni mom ngay wétal sun borom santala lépp lu lool lépp lo xamanteni day da ci rax wala lépp lo xamanteni bok mune wa tawhid ak wetal at tafrid benal manam tafrid moy def lepp manam jappi lepp mudon ben mudon lu beru di len kesse di sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni dang koy wetal ci lepp mo xam muy ci ay af'al nga xamanteni do gis aji jef lu sunu borom subhanahu wa ta'ala ne mom moy aji jef ji en realité tawhid ci sifat asma ak sifat moy gis ne lepp lu am rek manam ay melom ak ay turum ñoy nek di soppandiku def aussi wétal ko ci jëmmam ne buñuy wax am deug ki nga xamanteni mom mo am go xamanteni ci mom rek la aju mom rek la sunu borom subhanahu wa ta'ala leneen lu am manam am nga xane amam la ci amam ngay amé donc moy tawhidut tafrid nga xamanteni day dem ba manam le fait que sunu borom subhanahu wa ta'ala don fard lor rek ngay gis ma al hadra donc andak presence sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni hadra sunu borom subhanahu wa ta'ala do nangu mu dara du ci rax dara du ci dugg sun borom subhanahu wa ta'ala lolou mom moy yona mune fi mawqifil ci taxawayu nak al ubudiyya manam bi lolou lepp yow do am ben melo bo xamanteni melokanu rububiyya la bo xamanteni dang ci jëm auto sa bop ciir se lepp yang kay saxal ci ubudiyya manam don jam melokani jam di gis sa ñak di gis sa tele di gis sa faiblesse nga xamanteni sa yo xolé sa bop danaka ak adam ngay gis manam ak ñak nga xamanteni amul len lo xamanteni dang koy mëna askanel sa bop waye ak njam kesse njam go xamanteni day mat seuk mune li sirrin ngir secret khas bo xamanteni buñu jaglé la bu particulier bo xamanteni mustamad bo xamanteni buñi tebbo la manam buñi jëlé min lahzi ci bayyi xel gi nga xamanteni mom lañ ci bayyi xel mom lañuy bayyi xel kamalur rububiyya matu rububiyya sunu borom subhanahu wa ta'ala manam seigneur yi doon gi nga xamanteni mom la doon rab manam doon gi nga xamanteni mom la doon rab limu maté sa yo ko bayyi xel da nga xamna mat dara yelaw ko dut mom nga gis ne yow en tant que jam do nga mëna doon lool la moy ne yow toujours da ngay tahakkuk manam di réaliser sa bop ce lepp ce kayan manam ce être lepp nga dougal ko réaliser ko ci ubudiyya sa xol fo tolu nak nga ci tewlu rububiyya sunu borom subhanahu wa ta'ala ak matab nga xamanteni mom mbolé melo yi nga xamanteni meloy mat la mom moko jago mune la bi shay'in te doko defé par dara ngir ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy def mom rek ngay gis ndax mom donc mom mo am katta wala li shay'in te doko defit ngir lenen dara manam du da ngay nek diko def pour makama wala xaar wala ci dem non da ngay ci parce que ne jam nga momit parce que ne borom la mbir yi non la demé mune kanat nek na tariqatuhu aw tariqam wala yonam at tawhid moy tawhid manam wetal sunu borom subhanahu wa ta'ala wasfan ci melo wa hukman ak ci atté wa halan ak ci hal manam nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala wet gi nga xamanteni mom la wet ci melo mom ngay gis ci lepp atté it manam do jox atté dara lu moy atté bi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala jox manam sunu borom mom atté lepp mom moko mom wa halan manam ci sa nekkin aussi manam lepp amul dara lo xamanteni dang koy bayyi xel lu dut nek nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mom la nek mom dog mune lol nak tahqiqan don lo xamanteni ak deugal la li shar'i ñel shari'a zahiran ci zahir wa batinan ak batin bi qalbin ci xol farigh bo xamanteni dafa wet manam dafa wet ci lu dut sun borom subhanahu wa ta'ala moy ne manam xol bi lepp lo xamanteni mindeef la dul sun borom subhanahu wa ta'ala deku ci bu fa duggé étranger la ndax xol bi keur sunu borom la subhanahu wa ta'ala nga xamanteni li nga xamanteni jamm bi mom la wara def moy taxé ba sétal xol bi ci lepp lo xamanteni du sunu borom moy benn parti bi def ci la ilaha illallah bu ko defé nak sun ndax sunu borom mom du bok fek leneen nak fa mom fek mom nangul bokale nangul bokale bu saxol jenge ci aduna mu bayila aduna bu saxol jenge ci maxamu bayila ak maxam bu saxol jenge ci maarifa mu bayila ak maarifa bu saxol jenge ci etc waye bu fexé ba nak ba lepp genn ci xol bi mom mi nga xamanteni mom moy borom xol bi rek mom mo ci nek lol mom moy al qalbul farih mune wa kawnin ak univers bo xamanteni ghaib day fad manam nga xamanteni doto gis univers bi en tant que univers en tant que lo xamanteni manam dafa amuk bopam am ay luwam et cetera waye dang koy gis rek en tant que jeuf sunu borom subhanahu wa ta'ala en tant que feñu way katanu sunu borom subhanahu wa ta'ala en tant que feñu way ay melo mo xam muy melo yi nga xamanteni mo xam qudra la wala yi nga xamanteni jalal la wala yi nga xamanteni jamal la et cetera nga xamanteni ndax buñu wax univers yi moy la moy yi ñi gis objet yi mo xam moy montagne moy taw yi moy ki et cetera te amul lenn ci yoy luddul ne amna lo xamanteni sunu borom fantala mom la ci wan motay gis alquran nan unzuru maza fi samawati wal ard manam li nga xamanteni mom mo nek ci bir di la wax ne ay ayat la manam lo xamne kon daf lay tektal dila tektal kon ay meloy sunu borom subhanahu wa ta'ala yo xamanteni mom lay jidde ay touri sunu borom subhanahu wa ta'ala kon nga xamanteni monde bi en tant que objet bo xamanteni manam nit ki daf koy wara deugmal amul waye mu ngi am rek en tant que manam lo xamanteni dafa wara don buntu bo xamanteni day ubbeeku ci yow nga di ci gis sunu borom subhanahu wa ta'ala lol moy tax kon bu boba da ngay gis ni kon monde bi en tant que lu existe ni existence bopam en tant que lu existe existence bopam day anayantine tax mu ne wa kawnin ghaib ak univers manam monde wala nekité yu faddu mu ne wa mushahadati ak témoignage manam jakarlo rabbin ab borom khas bo xamanteni manam dafa jago bi sariratin andak ak sarira moy tréfond wu nitki manam di gëna xoot la gëna doon secret ci biir xolam ci biir ruuxam manam moy sa batin moy singulier wu sarair li feñ moy zawahiri yi neub mom moy sarairi moy sarira bobu li nga xamanteni mom mo nekk ci biir nitki bo xamne la tujazibuha du xëccu mom ashuku siki sakay wa sirrin ak sirru sir moy li nek ci bir ruh di secret sunu borom subhanahu wa ta'ala bo xamanteni la tunazi'uhu du xëccu mom batay al aghyar alterite aghyar moy lepp lo xamanteni du yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kon maam tarixam ci li lay technique nga xamanteni manam objectif bi du don ngay def ay exercice spirituel di xif di ki juste pour après pour meuna am ay karama wala meuna am ay makhama wala ki et cetera dedet waye mbollem lo xamanteni dang koy def da ngay gis ne manam loy def la pour deugal sak njam ak ne kat ki nga xamanteni deug mom mo am te di man di deflo te di jar di defal moy sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni lepp mom da ngay gis ne lepp manam li am moy sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamanteni nak mom mo yeyo melaw njam melaw wañi et cetera mom moy yow nga xamne do gis sa bop ne da ngay mériter ben ay ki wala xéti makam wala dar waye lepp tawhid rek wétal sunu borom subhanahu wa ta'ala kon man nañu julli fi dañ buñ paré inshallah ak ci kon wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناظر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومختار عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن جميع خلفائه يقول سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في ترجمة سيدنا ومولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه أرضاه فهو رضي الله عنه ذو اللسانين والبيانين من فهو مهم سيدنا الشيخ رضي الله عنه ذو اللسانين موي بروم نياري لامني مانام دي واخ كي مانا واخ كي شريعه لسان شريعه اك لسان حقيقه مانام دي مانا واخ لسان ظاهر اك باطن مان دي مانا واخ wax ak ki yepp wal bayanaini bi borom ñaari bayani bayan day mëna tek leral di mëna tek eloquence manam mo yore wax ju leer yi ci batay ñaari domaine yepp bu biir bi ak bu neub bi mune wa sahib mom moy borom al burhanaini ñaari firnde yi batay ñaari burhani demonstration yi nga xamanteni ni muy ënde wax ko kenn mënta dindi ci sharia ëndil koy firnde non la koy defé ci haqiqa mune wa sultanaini moy borom nit ñaari nguri manam nguru zahir gi dir domination bi nga xamanteni mom la am te ñepp xam ko lolu su ngon diko defal nit yalla yu magi non la ko amé ci batin ci lo xamanteni amut wéranté mune wazi siraje ni moy borom ñaari lampi batay lampu zahir bek lampu batin bi wal min hajeni di borom ñaari min haji min haji di metal yon momit ci li neub ak ci li feñ wa imamul fariqaini mom moy imamu ñaari kureli kurelu wa zahir ak kurelu wa batin fofit man nagn ko waxe non wa tariqaini ak ñaari yoni donc pour wax la ni ci li neub ak ci li feñ momal mune lahu ñel nako fi kulli ardin ci suuf sine khaylun fas gawar ya la ci djublu yo xamne la tusbah besu karaw mom fo dem mom dim fa fek kangamam bo xamne mom mom ken du karaw mune wo fi kulli jayshin ci xare bu ne manam armée bu ne sultanun amna fa njit nguur bo xamanteni la yu khalaf besu wute ak mom mune wo fi kulli mansibin ci poste bu ne amna fa khalifatun ab khalifa representant bu ko fu wut bo xamne la yu azal ken du ko folli mune ma rafa'a yekati wul al mustafa kanyu tan bi yonente bi sallallahu yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa sallamati dolu ke muccel qadaman deggu ne yonu sallallahu alayhi wasallam yekati wul ben deggu illa wada'a lumay mu tek sayyidi sama sang ba ahmad tijani sayyidina cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu adaw an nabih qadamahu tankam fil mawdi'i ci beurep ba allazi ba nga xamne rafa'ahu yekati na fa minhu ci beurep bobu al mustafa yunus sallallahu alaihi wasallam ma yunus sallallahu alaihi wasallam teggi wul ben tank ludun ne sayyidina cheikh radiyallahu anhu tegg na fa tankam bobu illa lu moy an yakuna mu nek qadaman deggu min aqdamin nubuwa ci deggum prophecy nubuwa ngir ne bo mom waaw mune fa innahu ngir lolu kat la sabila amul yon an yanalahu ci mukay am ghayru nabi kunu jene mune walam xamal ne an lil insi ni nit ñi am nañu mashayikh ay serign ay kilifa walil jinne jinne yi am nañ mashayikh ay serign ay kilifa walil malaikati malaikati am nañ mashayikh ay kilifa yo xamanteni ñoy njiti ñoy joxe ordre mune wa amma sayyidi waye sama sang ba ahmad tijani mu sayyidina cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu fa shaykhul kulli mom moy kilifa ñep mom moy serign ñep ordre yi mom ginaaw mom mo am khatmiya bi mom mo yore ordre yoy manam mom moy imdad ñep mom moy imdad ñep da dafa bok ci particularité maqam khatmiya bo man fiñ nan khatimul awliya te lol bo dime hakim tirmidhi don naka leral ibnu arabi don naka leral ne day bok ci particularité ni mom comme ni nga xamanteni par exemple yonent bi dafa bok ci particularité le fait que mu don khatimul anbiya le fait que même avant manam mu mësa nek depuis bi ruham amé même avant sayyidina adam alayhi salatu wassalam di sosu mu nekkon ba nopi xamné nabi la di mëna imdad mbollem anbiya yi neko non lay amé ci particularité ki nga xamanteni moy khatimul anbiya mi né ruham da fi mësa nek mu xamné aussi walu la di imdad awliya yi donc avant jëmum manam jëm koor bi ni di fej même aussi bu démé ba jëmum aussi laxu ñom ñoo ci yam nga xamanteni ki bu continue bobu da fay am motax mu ne kon fa shaykhul kull mom moy serignu ñep mu ne malakahu daf ko momlo allah bur yalla ta'ala mu koy mi al ard sursi sharqaha penkom wa gharbaha ak sawam qufraha fa nga xamanteni moy all ba manam fa nga xamanteni dara newu ko wa amranaha ak fa nga xamanteni moy tahi fa nga xamne dañ ko tabax ne barraha jirija wa bahraha ak geejga mune sahlaha sahl moy jor yakarna moy sur su talalu wajabalaha ak montagne insaha nit ñe wa jinnaha ak jinne ya tasrifan ci mu man ci sopandiku wa tamkina ak mu man di ci amal man di ci amal tamkin moy nit yalla yi tollu nga xamanteni dañuy mëna wax dara kun mu am mune lolou lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala tek ko ci loxom lolou moy khilafa 11 magi mune waye lolou lepp fa tarakaha mu bayiko waxtara mu tan al ubudiyya don jamu fi yalla al khalisa manam ak njam go xamanteni daray rububiyya raxu ci daray mom lol la tan nga xamanteni du ki du amul len lumuy tan sunu borom subhanahu wa ta'ala moy tan namel moy ki nga xamanteni tasrif gi ndax dina ci am nit yalla yi ño xamanteni nañ len jox tasrif gogu ñu feñé ko ñu feñé ko buñ mais buñ ko feñé dañ ci liggéey lo xamanteni aussi suñu constante la moy tax ak liggéey dina et cetera am ño xamanteni buñ lañ joxé tax et cetera dañuy tan obodia nga xamanteni ngir baña xuccu rububia adaban ma allah subhanahu wa ta'ala ñoñ nak mom lool mom mo gëna kawé mo gëna kawé mune al mutan al ubudiyya njam nga al khalisa go xamanteni gu pur go xamanteni dara raxu ci dara lo xamanteni rububiyya la raxu ci mom la tan allati bi nga xamne laysa nekul fiha di ca am sha'iba dara luy rax rububiyya lu bokku ci rububiyya mom lol la tan mune yuntiquhu daf kay wax lo allah bur yalla ta'ala fayantiq mu wax ko sunu bon fantala wax lo way mu wax yu'tihi daf kay jox allah bur yalla subhanahu wa ta'ala fayufarriq mu seddel sunu bon fantala joxe mu seddel mune ya'muruhu daf kay digal sunu borom subhanahu wa ta'ala fayafal mu dadi def mune annasu nitni indahu ci mom kal qawarir dañ melni ay manam bouteille verre nga xamanteni li ne ci bir dang koy gis depp nga xamanteni nit ñepp ci ñom dañ melni bouteille double verre bo xamanteni daf koy tim lepp amu ci dara lo xamanteni daf koy umpu bawatinuhum li nga xamanteni mo neub ci ñom kaw zawahirihim moko li nga xamne mo feñ ci ñom li ne ci bir rek la ne ci bir ñoyam ci mom ñoyam ci mom mune ja'ala dafa def allah bur yalla lahu ñeel ko arba'atu wujuh ñenti kanam manam ñenti jublu way yo xamne wajhun kanam go xamanteni yanzur daf ci xol bihi ci kanam gogu ila dunya jëm ci aduna ngir ne sunu borom xala da def ko ci def khalifa donc aussi role bobu tax kanam gogu mom lay xolé ci aduna mune wajhun ak kanam go xamne yanzur daf ci xol ila al-akhirah jëm ci al-akhirah aussi ngir force bi nga xamanteni sunu borom taala daf ko ci taxawlo aussi mu am lu ci aju ci al-akhirah kon kanam gog mom lay xol al-akhirah mune wajhun ak kanam go xamne yanzuru day xol bihi ci mom ila al-khalqi jëm ci mindeefi ngir khilaf go nga xamanteni mom la am kon am lo xamanteni dafa jëm ci mindeefi kon kanam go mom lay xolé yi mindeefi mune wajhun ak kanam go xamne yanzuru day xol bihi ci mom ila al-haq jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ne sunu borom daf ko defal ñenti kanam yoy té manam benn du ko soxlaal ci bi ci dess benn bu ci ne daf kay jox mbolem ak yi nga xamanteni mom mo ci war di ci teggu na ak sunu borom subhanahu wa ta'ala mbolem tegg yi nga xamanteni mom mo ci war té feñu bu ko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala feñu aussi sunu borom daf kay may mu jox ko akam tegg nu ci mbolem tegg yi nga xamanteni ñom ñoo yel ak feñu gog mune wasayyarahu té sunu borom daf ko def sayyarahu daf ko def manam daf ko def mu mujju don Allah bur yalla ta'ala mukayyimi khalifatan muy khalifa muy ku koy wutu ala ardihi ci suuf si wa samaihi ak asaman si wa awalimihi ak univers yi ak mbolem univers yi wa qala lahu mu wax ko ne ko innaka yaw de ladayna fiñun makinun amin manam kuñu mom lo nga te ku woor nga aussi manam kuñu ko xamanteni amna sunu borom subhanahu wa ta'ala matal nako li nga xamanteni mom la ko charger pour mu def ko bonu wolu ko ci donc jox ko jagle bobu jox ko poste bobu mune kanat nekkon na al khawarikh kharbah yi yo xamanteni day xoti bax tazharu di feñ ahyanan leg fi ci mom manam ci mom nga xamanteni nit ñi dañ ci gis ci mom wataratan leg legit muy feej min bu di tukke ci mom mune leg daana am ay kër taxawari yo xamanteni doon na feñ ci mom mune ma lo xamanteni raahu daf koy gis ghayruhu kudul mom fi manamihi ci ay nalaw raahu mom daf koy gis huwa mom fi yaqzatihi ci kiyewo mune wa in kana bu fekke ne dafa nek ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala qad qala waxne wa yakhluqu ma la ta'lamun manam wa yakhluqu te day bind ma lo xamantene la ta'lamuna do len ko xam mune fa huwa mom de radiyallahu anhu mom sayyidina sheikh radiyallahu anhu mimma bok na ci la nga xamantene la ilma det di am xam xam la na di det xam xam la na di ñu ñeel bi mom manam ne man ñoo xam deug li mu doon dañuy xam ci mom lenn rek ko xam ni sun bon subhanahu wa ta'ala xamal nañu ko waye deug li mu doon duñ ko xam mu ne wo mi man bok na ci ñi nga xamanteni tarjamal na manam tarjumanal na li cheikh ñeel sirna cheikh radiyallahu anhu min ghayri ahli tariqatihi manam ci ñi nga xamanteni bok ci ñoon tariqam bok na ci ñi nga xamanteni defal nañ ko biographie manam tarjamal nañ ko a cheikh serigne ba muhammadul bashir zafir bok non la tudon fi kitabih ci terem ba ash-shahir bi nga xamne bu siw la bi nga xamne mu ngi ko tuddé al-yawaqitus samina fi a'yani madhhabi 'alim al-madina donc terem bo xamanteni kon da ngay gis ni daf ci doon tarjamal ay ñu mag ño xamanteni dañ nekk ci mazhabu imam malik rahimahullah mune faqala mu wax bimu agge ci tarjama sayyidina shahmat tijani radiyallahu anhu mu wax ne sayyidi sama sang ba ahmad At-Tijani radiyallahu anhu ibn al-Mukhtar ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim kon lol maam comme ni tarjamay rek nga xamanteni dañuy indi ci ngir bu fekkene dafa am keneen ku tuddu nonu ñu mëna xam wala li nga xamanteni mom mo leen wutale kon indi leen ci ay wayjurum ak ay maamam mune ash-sharif moy sharif ba kon seet yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam at-tijani bi nga xamanteni moy ko juf tijan ash-shahir bu siw ba mune al-qudwatu koku de moy roy kay ba al-kamil bu mat ba al arif ki nga xamanteni moy aji xamje sunu borom subhanahu wa ta'ala ar rasikh ki nga xamanteni moy borom deggu bu deugar bi mune jabalus sunna moy montagne sunna bi ngir ni mu taxawé won ci respecter sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam wa din ak dine mune wal allama moy xama kon bi manam ki nga xamanteni mom dafa am xam xam ba jaaxal borom xam xam yi ad darraka batay manam ci xam xam ad darraka ki nga xamanteni manam non la mel ci perception bi mi am ci mbiri ak idrak moy perception al fahama ki nga xamne moy degga kon bi nga xamanteni mo amone deg yu jaaxal borom deg yu rafeti al jami'a ki nga xamne mo boole bayna shari'a digeunte shari'a wal haqiqa ak haqiqa lol may karamo bu mag bi mune nadiratu zaman moy buñ ne nadira moy liñ nan perle manam ko xamanteni ben dong la manam dafa rare gis lu mel non ciapatuli mu ngok wa bar bango ciapatuli jamono ji wa misbahul awan moy lampu jamono ji kon koku waxna ci mom lol te koku bokul won ci wa tarikha mune qala waxna anhu ci mom batay al shaykh serigne ba al allama di borom xam xam bu mag bobu di hafizul maghrib moy hafiz titre la ci muhaddisuni bi hafizul wa maghrib dox bu maghrib moy al shaykhul katani moy shaykh katani bu si bobu momit sharif lawon sufi lawon bu yemel won waxna ci mom ne kana nekon na mom sayyidna shaykh radiyallahu anhu rahimahullah yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dole yeureum ahad al ulama ken ci borom xam xam yi al amilin yi nga xamanteni way jefe sen xam xam la wal a'imma bok ci imam yi al mujtahidin yi nga xamanteni amon nañ rubba ci ijtihad ci dine mim man ci nga xamne jamaa daño boole bayna digeunte sharafil jurthuma ted nga ciosan jursuma buñ ko waxe moy ciosanu nit ki de ci walu medicine nak dañuy wax jursu moy microbe mais buñ ko waxe comme jursuma ti dini wala islam wala nang wala hasabi moy ciosan manam fi nit ki ciosan wa dini ak dine nga xamanteni dafa bolé manam sharaf manam ted nga noblesse ci ciosanam ginnu sutu yaronni sallallahu alayhi wasallam waye même budul won lolu sax ci nimu melone ci diine ci xam ko ak nim ko jefe rek taxna mu am dara ji cheikh bob mune wa sharaf mu boole batay noblesse manam tedd nga al ilm xam xam wal amal ak jehe xam xam ba manam xam xam bu wer e sel ak jefe ko jefe ju baax wal yaqin ak yaqin yaqin moy li nek ci xol nga xamanteni sun borom nit yalla yi la koy defal wal ahwal moy borom xali ahwal moy li nga xamanteni day feñ ci comportement nit ci ay leeru sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamne day wacc ci ñom ar rabbaniyya yi ko juk sunu borom subhanahu wa ta'ala ash-sharifa yu teddi mune kon mo bolé lolu wal maqamat bolé maqama yi al aliyya yu kawé yi al mulifa yi al munifa yi nga xamanteni dañu kawé manam ba tim mune qawiyyu zahir ku am katan ci zahir wal batin ak batin kamil ko xamné aji matla al mahasin ci ay taram manam yu rafet ak mahasin akhlaq mahasin mo xam muy ci bindam mo xam muy ci côté jikko yi ak melo yi etc mune bahiyal manzar dafa nekkon di ku rafet ak xol way manam ci jëmmam mi nak boko xolé dang koy bëgg di tar mo xam ak sunul taala dafa ko defal ba ci filima yeen salallahu alayhi wasallam non la melo mune jamilul mazhar ku rafet batay buñ né baha day don manam tar bo xamné day and ak xétu majesté xétu mag manam day gis tar bo xamné day and ak mag nga xam day gis ak xamné ci kat magi mbir jamil moy li nane beauté moy jamilul mazhar ku rafetone aussi feñu way munawwaru shayba donon ko xamanteni manam dafa andon dafa amone ak lèr go xamanteni dafa andon ak manam bi jaawu karaw yi mune azimul hayba donon ku mag ak wek nga xamanteni dafa amone ak teyu nga xamanteni boko gisee rek dang kay xawa wégalé lolou day am ci nit yalla yi nga xamne boko gisee rek dina am lo yek ci sa xol ni nan wégel donon ku mag ak wégel jalilul qadri diku mag daraja shahir az-zikri diku siiw ak tuddu nga xamanteni dañ ko xam boko tuddu ñu xamne kat ah ko kilibal mune zu sitin di borom tour ba'idin bu sori wa halin di borom hal mufid bu am njariñ wa kalimatin di borom kaddu nafiza bu wey fil amri ci mbiri fil amri bil ma'ruf ci digle lu bax wa nahi ak tari anil munkar walis lu bon ci digle njek ak tere lu bon aussi donon ko xamanteni ku ci amone kaddu la kuñ ci ragnewon kuñ ci xamone mune ishtaghala soxla wona manam occupé wuna fi bidayati ci tambalem bi talabil ulum ci sakku xam xam yi al usuliyya yi nga xamanteni ñoy xam xamu ciosani wal far'iyya ak yi nga xamanteni ñoy xam xamu bankasi ne xam xamu ciosani donc tawhid def ci duggu ay lu melni al qur'an ak hadith yoy aussi xam xam moy usuli far'iyya moy comme lu melni fiqh donc ak yoy nga xamanteni ci branche la aju wal adabiyya ak xam xam yi nga xamanteni dafa aju ci walu literature ndax aussi langue arab littérature arab ben la ci source yi nga xamanteni moy tax nit ki meuna am maîtrise bu tax muy xam secret yi nek ci texte yi nga xamanteni texte religieux motax lele nga gis ñuy firi mufassiruni leng leg ñuy firi ben baat alcorane di delno luqa bi ba ci sax ci shi'r yi nga xamne shi'r jahili la am shi'r yi nga xamanteni avant l'islam la won ngir ne alcorane arabi la manam dañ ko wacc mu doon tire bo xamne tire arab motax nga gis mag ñi daan jang même shi'ra aussi te tire luqa yi manam di jang shi'ra aussi te ñom imru khays nga fay fek et cetera ngir nga xamanteni jangoko day tax manam nit ki meuna am capacité meuna aborder texte yi nga xamanteni mom moy texte alcorani wala texte hadith yi et puis meuna xam sew yi nga xamanteni ak nuance nga xamne ño am ci digënté baat kon ci tambalem top nekkon na di occupé wu nan di soxla wo jang xam xam yi nga xamne xam xam usul moy alcorane hadith tawhid ak far'iyya yi nga xamanteni moy fiqh ak yu démé nonu wal adabiyya ak xam xam yi nga xamanteni moy xam xam littéraire yi nga xamne dafa aju ci langue arab nga xamanteni walu shi'r daf ci day dugg ci bir walu lugha day dugg ci bir walu balagha donc yoy day dugg ci bir ay lu melni nahwu ak mbolé mi xamanteni dafa aju ci langue bi day dugg ci bir fofu mune hatta ra'asa ba mu jitu fiha ci xam xam yoy nga xamanteni dem na ba nga xamanteni manam ra'asa mu ngi jigi ci ra'asa manam mu dem ba doon bop bop mu mutim yaram moy mu dem ba tim ñepp ci ci xam xam yoy wa hasala te mu dem ba am fiha ca yoy manam mu gëstu ba am asrara secret maani ha seen maana mune azina digal na lahu ñeel ko annabi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sala yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wa salamati doli ko muccel fi talqin al khalqi ci muy sax minde fi manam jox len zikr jox len zikr talqin moy lay jox zikr khas mune lola mu ngi don sanata ci atum sita jurom ben wa 90 ak jurom ben fuk wa mi'a ak temer wa alf ak jun kon mi 1196 hijriya ci at bobu la ko yonnate sallallahu alayhi wasallam jox digal ci muy joxe tarikha tarebe tarikha bi nga xamanteni mom la ko jox mune wa manaqibuhu ay jalorem radiyallahu ya radiya yalna geureum bur yalla allah bur yalla anhu ci mom wa annate mbolen ci ngeureum bi ci darajam mune ay jalorem wa ahwaluhu ak ay halam kaseeratun lu bari bari la mune wa tufiya mu ngi fatu nak sabihatal khamis manam subak bisu al khamis as-17 bi fuk juroom ñaar min shawwal ci weru kori sanata atum 30 wa 200 wa alf moy 1230 at momu la laxu wa hadarat tewene janazatuhu julliga man ño xamne la yuhsa duñ manuñu len wañi min ulama ci min ulama ifas ci borom xam xam ifas wa sulahaiha ak nit ñu bax ñi nga xamne ñoom ñoo nekkon fofu ifas nit yalla wa a'yanha ak ñi nga xamne ñoo doon notable yi manam ñi nga xamne ñoom ñoo gëna fess kilifa yi dekk ba wa fudalaiha ak ñi nga xamne ñoy ñafa gën wa umaraiha ak ñi nga xamne ñoo doon bur ya wa dufina ñu ko sul bi zawiyatihi ci zawiyamba al mashhura bu siwba bi hawmatil balida kon moy gox bob donc li aussi manam témoignage la bo xamanteni kenen ci borom xam xam yi mom moko def ci mom ci ñi nga xamanteni bokkuñ ci tarixa ñi ñaari ñi tuddu ñep du kenn ci ñaar ñoñu nekkul won talibé bokkuñ ci tarixa kon té manam ma lolu daf ko def exprès manam andi ay tarajim yo xamanteni ñeneen ñoko defal pour que bu fekke ni ndax buñ ñëwé rek daal di andi tarjamay wa tarikha dañ nan wa tarikha ñoo wax li wa buñ la andi le ñi nga xamne ay kilifa lañ woon ba nopi tarjamal ko wax ci mom ni kon di nga xamne manam li du ne rek manam wa tarikha ñoo fi waye ba ci nit yalla yi nga xamanteni xam nañ ko ak ñoon jamono donc reconnaître lu ñu ko mérite mune amma man tarjama ndal ñi nga xamanteni tarjamal nañ lahu ñeel ko min ahli tarikhatihi ci wa tarikha mune fala yakadu yuhsihim danaka xawuño man di len wañi al aad aji wañi danaka ken manu len wañi ñi ko tarjamal ci wa tarikha lol nak mom lu normal la kon muy tambali nak di teunk li nga xamanteni mom moy biographe ne wulida juduna ganena aduna sayyidi sama sang ba ahmad tijani di sayyid ahmad tijani radiya yalna geureum allah bur yalla anhu ci mom wa anna te bo mu bo len ci geureum ni bi ci daraja ama ci atum 50 jurum fuk wa mi'a ak temer wa alf ak junni muy 1150 hijriya ci gaday yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mo tollok 1737 atum junni ak jurum ñaar temer ak panwer ak jurum ñaar ci miladiya mune bi baldati ci dekk ko ayn madi donc ayn madi donc dekk la bu nek bil jazair ci algerie ayn madi kon fofu la gane aduna maqarru fofu mo lon sax way aslatihi moy mama mi nga xamanteni baye mi nga xamanteni ñom ñoko jitu won mune fajadduhu mamam ar-rabi' ñentel manam ñentelu mamam boy wañi moy sayyidi sama sang ba muhammad ibnu salim mamam bobu intaqala mom mo toxo min qabilati abda ci giir guñu wax abda ma usatihi andak famem wa mawtinuha manam beurep bobu nak moy al maghrib al aqsa moy manam ci Maghrib bi nga xamanteni mom mo gëna sori mune ila bani tijana mom mo taxu dem ci giir go xamanteni dañ leen doon woyé bani tijana wa tazawaja mu jël soxna minhum ci ñom wa sara mu mujju awladuhu ay domam wa ahfadu ak ay setam yu'rafuna ñu leen di xamé bi tijani ci tijani donc pour wax na né batu at tijani bi fofu la jëgé mune wa sayyidi ta sama sanga ba ahmad tijani siri ahmad tijani radiyallahu yalna gërem allah bur yalla anhu walis ko wa anna tem bolen ci gërem bi ci daraja wa huwa tem mom kat al sharif moy sharif ba al hasani moy ko juk hasan bi sayyidina hasan ibn ali radiyallahu anhuma al asil bu authentique manam ci ciosan moy sharif ci ciosan lam yu'ir alul aara moy ale manam bayiwul xel la jiki manam lam yu'ir joxul li mas'alati ci mas'alam hazan nasab manam ci askan bi ay ihtimam ben yittiw ah ci njaal benam le fait que mu don sherif ak ci demi non lolou joxuko ben ki joxuko ben yitte hatta mbete qala mu wax lahu ñeel ko rasulullah ndawal yalla di yonente bi sallallahu alaihi wasallam salla yalna dole julle allah bur yalla alayhi ci mom yunus sallallahu alaihi wasallam mat dole ko mu ciel yaqazatan manam ci ak yewu la manaman ci luddul ay nalaw yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko ne ko anta waladi haqqan wa nasabuka ila al-hasan ibn ali sahih ne ko anta yow waladi sama dom nga haqqan deug wa nasabuka te sa genealogie manam sen ki genealogie biñ ki manam sa askan sa ak askano ila al-hasan ba ci sayyidina al-hasan ibn ali domi sayyidina ali donc radiyallahu anhuma sahih lu wer la don bobu la dooro commencé nak bu bindé def al-hasani donc ko jox ki ngir lool nga xamanteni mom la ko yanabi sallallahu alayhi wasallam wax donc xamna dañuy arrêté ci inshallah jotaay bi légui bu ko défé bi di ñew inshallah ñu daldi agël donc tay xawna xamna liñ jël bari wut parce que début bi da xawona ki dafa day laaj ay léral mais li ci tok mom ay ki biographie lay wax ay étape historique lëg la donc yaaka inshallah dina gëna gawu soor yalla والله تعالى اعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.